μας πιάνουν όλα αυτά, στο κύριο δεν ξέρω. Δηλαδή... Εσείς ακομαχούν οι λέρες όταν έρχονται άγιες μέρες. Δηλαδή είστε αγαπητικός κοπέλας με την καμπύλη. Ρωτώ, η μητήρ μου και η μητέρα σας έχουν κάνει συνεταιρισμό. Καθίστε. Ρωτώ διότι έχω μια απορία. Παρουσιάστε παρακαλώ. Μάλιστα. Η μητήρ μου και η μητέρα σας όντως έχουν κάνει συνεταιρισμό. Ναι. Αγωνιώ εν αγωνίως για την ομαλή αρμονική κατάληξη της τούτης, δηλαδή. Συνθήκες. Ναι, αγωνιάται, αγωνιάται. Βλέπω μακριά και απευθύνομαι σε όλους όσους βρίσκονται εντός καταλόγου πλέον. Ναι, θέλω να πάρουμε όλοι μαζί την πρωτοβουλία με το πι και με το ρο και παράλληλα την ευθύνη η οποία προσδιορίζεται από την μάχη της νέας ύλης με ό,τι είχε ή έχει απομείνει εν τέλους.